Umapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng hindi inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng bir sa magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang bago sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi. Bakit ba sila ganyan? Ang pera ko'y hindi magkasya, hindi makapagsinin, at ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ang beer, kaya ano na lamang. Lahat sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap, ni konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, credit mo sa text line, makakalta sana. Tuging bago hanggang kumpas ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paghinto ng ulan, ano ang gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog ka na mahimbing. We'll be right back.